Aşağılıktan başları öne eğilmiş. Göz ucuyla etrafa gizli gizli bakışırlarken sunulduklarını görürsün. Mümin olanlar da o zaman. İşte asıl ziyana uğrayanlar. Kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır. Diyecekler. İyi bilin ki zalimler sürekli bir azap içindedirler.